Книга пророка Єремії, розділ 26. На початку царювання юдейського царя Йоакима, сина Йосії, надійшло таке слово від Господа. Так говорить Господь: «Стань на подвір'ї Господнього дому і промов до збору людей з міст юдейських, що приходять поклонитись у Господньому домі, усі слова, що повелю тобі сказати їм. Не пропусти ні слова. Може, послухають, та й зверне кожен від своєї лихої дороги, і тоді я відведу те лихо, що задумав був наслати на них за лихі їхні вчинки. Говори до них: так каже Господь: якщо ви не послухаєте мене, щоб ходити в моїм законі, що я поставив був перед вами, щоб слухати слів слуг моїх, пророків, що я раз у раз до вас невпинно посилаю, дарма, що ви їх не слухаєте, то я з домом цим учиню, як із Шило, а місто це віддам на прокляття усім народам землі». Священники, пророки і увесь народ чули, як Єремія говорив ці слова в Господньому домі. Коли ж Єремія закінчив говорити все те, що Господь звелів йому сказати до всього народу, ухопили його священники, пророки і увесь народ, кричавши: «Кінець тобі! Навіщо пророкуєш ім'ям Господнім? Мовляв, і з домом цим станеться те, що зшило, а місто це спустіє, збезлюдніє». І зібрався весь народ у домі Господнім на Єремію. Князі юдейські, довідавшись про те, поприходили до Господнього дому та й посідали коло входу в новій брамі Господнього дому. Тоді священники і пророки промовили так до князів і до всього народу: «Смертельний вирок належиться цьому чоловікові. Він бо пророкує проти цього міста, як те самі ви чули на власні вуха». Єремія ж так відповів до всіх князів і до всього народу: «Господь послав мене пророкувати проти цього дому і проти цього міста всі ті слова, що ви чули. Тим-то направте ваші путі і ваші вчинки. Слухайте голос Господа, Бога нашого, і Господь відведе те лихо, що виповів був на вас. Що ж до мене, то я ось в руках ваших. Чиніте зо мною те, що на погляд ваш добре і праве. Тільки затямте собі гаразд, що коли вб'єте мене, то безвинну кров накличете на себе і на це місто, та й на його мешканців, бо Господь справді послав мене до вас проректи всі ці слова до вух ваших». Тоді князі і увесь народ промовили до священників та пророків: «Цей чоловік не заслужив на смертний вирок, бо він промовляв до вас ім'ям Господа, Бога нашого». Та й деякі з старших людей України виступили і сказали до всього зібраного народу: «Міхей з Морешету пророкував за юдейського царя Єзекії, та й промовив був до всього юдейського народу. Так каже Господь сил: Сіон буде розораний, як поле, Єрусалим стане румовищем, а гора, де храм, стане залісненою. Хіба ж убив його за те Єзекія, цар юдейський, та весь Юда? Чи не мали вони страху перед Господом і не вблагали обличчя Господнє так, що він відвів те лихо, яким загрозив був їм? А ми мали б накликати лихо велике на наші душі? Пророкував ще й другий в ім'я Господнє, Урія, син Шемаї, з Кіріят-Єаріму. Пророкував він проти цього міста і проти цієї країни якраз тими словами, що й Єремія. Почув його слова цар Йоаким з усіма своїми вельможами і князями, і намагався цар його вбити. Але Урія довідався про те, і сполоханий утік та й прибув у Єгипет. Та цар Йоаким послав людей у Єгипет, Елнатана, син Ахбора, та й інших з ним. Узяли вони Урію з Єгипту та й привели до царя Йоакима, а той звелів стяти його мечем та й кинути труп його на кладовищі для простих людей. Однак Ахікам, син Шафана, заступився за Єремію, тож не видано його народові на смерть.